ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف. ابھی دنیا میں تو مختلف قوموں میں بٹے ہوئے، مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ سب کو آگ میں اکٹھا کر دیا جائے گا. یعنی وہ وقت یاد کرو کہ جب سب آگ کی طرف لے جائے جائیں گے اول سے آخر تک. فہم یوزعون، پھر وہ جمع کر دیے جائیں گے یا الگ الگ روک لیے جائیں گے. سورۃ النمل میں یوزعون کا معنی اچھی طرح بیان ہو چکا ہے، اور اس میں بھی پھر گروہ بندی کا تھوڑا ذکر آتا ہے. پرندوں کے لیے استعمال ہوا سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام کے لیے جو پرندے اکٹھے کیے گئے تھے ہر قسم کے، اور پھر وہ درجہ بندی میں رکھے جاتے تھے. تو جیسے سورۃ زمر میں آیا، جیسے پچھلی سورت میں گروہوں کی شکل میں اہل جہنم کا ہونا معلوم ہوا، وہی معنی یہاں بھی پایا جاتا ہے کہ مجرم سارے اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن ہر مجرم اپنے اعمال کے اعتبار سے مخصوص گروہ میں بھی ہوگا، پھر مخصوص دروازے سے داخل کیے جائیں گے. حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے. کس کے پاس؟ جہنم کے پاس. شہد علیہم سمعہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان. وہ ابصارہم، اور ان کی آنکھیں. وجلودہم، اور ان کی سکنز، کھالیں، رونگتے. بما کانوا یعملون، ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے. یعنی اس دن ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور ان کے جسم کے اعضاء بول کر انہی کے خلاف گواہی دیں گے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین سینسز کا ذکر ہے، سننے کا، دیکھنے کا اور محسوس کرنے کا. اور اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر یہ تین ہی ہیں. جہاں تک چکھنے کا تعلق ہے تو وہ بھی محسوسات میں سے، سننا بھی محسوسات میں سے ہے. یہاں خصوصی طور پر انسان کی سکن کا ذکر کیا گیا، اور دنیا میں اب یہ تجربات ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کی اپنی سکن یا کھال جو ہے وہ سب سے بہترین ریکارڈ کیپر ہے. اس طرح کی کوششوں کو سکن سپیچ کا نام دیا جا رہا ہے، کہ ایسی چیزیں ایجاد کی جائیں کہ انسان کی سکن دنیا میں ہی بول پڑے. دیکھیں، جتنے بھی آلات اس وقت بول رہے ہیں ان کے اندر جو خصائص ہیں وہ ملتے جلتے ہیں ہماری سکن سے. اب ان پہ تو ایک ریکارڈ پلیئر پہ سوئی لگی تو وہ اس نے بلوا دیا اس کو، یا اسی طرح ٹیپ ریکارڈر پہ مخصوص قسم کی دھات لگی تو اس فیتے کو اس نے بلوا دیا. تو ابھی تک وہ چیز نہیں تلاش ہوئی ان سے کہ جو سکن پہ لگائی جائے تو سکن بھی بول پڑے. اس پہ تجربات ہو رہے ہیں، اور اس سے ایک انسان کی پوری زندگی کے حالات جو ہیں وہ آسانی سے معلوم کیے جا سکیں، مجرموں کا سراغ لگایا جا سکے گا. اور سکن اس لیے بھی کہ ہم نے دیکھو کہ سردی، گرمی، اچھا برا، سب کچھ سکن سب سے پہلے محسوس کرتی. خوشی، غم، غصہ، ہر ایک کے اثرات سکن پر ہی آتے ہیں. جوانی، بڑھاپا، بچپن، وہ بھی سکن سے پہچانا جاتا ہے. تو سکن دنیا میں بھی، انسان کی جلد جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان کی نمائندہ ہے اور آخرت میں بھی. رونگٹے کھڑے ہونا تو ایک عام محاورہ ہے نا، تو یہی رونگٹے قیامت کے دن کھڑے ہو کر بولنے لگیں گے. بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے. وقالوا لجلودہم، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنے رونگٹوں سے کہیں گے، لما شاہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں بول رہی ہو؟ یعنی مشرکین جب دیکھیں گے کہ ان کے اپنے جسم ان کے خلاف بول رہے ہیں تو تعجب سے یا غصے سے کہیں گے، تم کیوں بول رہے ہو؟ قالو، اور کیسے بول رہے ہو؟ تم تو نہیں بولا کرتے تھے. قالو، وہ کہیں گے، انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، ہمیں تو اس رب نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا. اب دیکھیں کہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کا میٹر تو ایک ہی ہے نا، صرف ساخت مختلف. سیلز اور ٹیشوز جو ہیں، میک تو یہ بنیاد جو تخلیق کی ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن ساخت مختلف ہو جاتی. اب زبان میں بھی آپ دیکھیں، زبان پر بھی ایک سکن ہے. صرف زبان نہیں بولتی، اس کے ساتھ حلق ہے، ہونٹ ہے، بہت سی اور چیزیں ساتھ شامل ہوتی. تو اگر اللہ تعالیٰ زبان کے ٹیشوز کو، زبان کے اندر پائے جانے والے میٹر کو، یا حلق کو، یا ہونٹوں کو بولنے کی قوت دے سکتے ہیں، تو وہ ہاتھوں یا کانوں یا آنکھوں کو کیوں نہیں بلوا سکتے؟ جس رب نے اس زبان میں بولنے کی صلاحیت ڈالی ہے وہ ہر چیز میں بولنے کی صلاحیت ڈال سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تو اس لیے ہاتھ پاؤں کیا کہیں گے، تم کیوں اتنے حیران ہو رہے ہو؟ انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، ہمیں تو اس رب نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گویا کیا, جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا. اب آپ دیکھیں پرندوں کی زبان ہم سے کتنی فرق ہوتی ہے, نہیں وہ بھی بولتے ہیں. چڑیا کی زبان دیکھی کبھی, غور ہی نہیں کیا. اصل میں آپ مصروف لوگ ہیں تو وہ آئے بھی تو اڑا دیتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے دیکھنے کی. ہاں مرغی کی زبان کبھی دیکھی؟ کسی بھی جانور کو اگر آپ تھوڑا سا پیار کریں, اس کو کچھ کھلائیں, اس کی حرکتیں دیکھیں, عموماً آپ دیکھیں کہ انسان کی زبان اور مختلف جانوروں کی, یہ جانوروں میں سے ایک جانور کی دوسرے سے زبان کتنی مختلف ہے, لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی بولیاں ہیں. تو ان بولیوں میں کتنی ورائٹی, یہ کس نے ورائٹی ڈالی, یہ زبانوں کا فرق. یہ ضروری نہیں کہ جیسے انسان کی زبان کی ساخت ہے ویسی ہی ہو. اگر دیکھا جائے تو گائے بھینس کی زبان بھی کافی ملتی جلتی ہے انسان سے, شکل میں تھوڑا بہت ہی فرق ہے, لیکن وہ بول نہیں سکتے, وہ بہائم ہیں, اور ہمیں بولنا سکھایا رب نے. تو جو رب دنیا میں بولنا سکھا سکتا ہے, ہمیں بولنا سکھا سکتا ہے, وہ کسی اور چیز کو آخر بولنا کیوں نہیں سکھا سکتا؟ اور قیامت کے دن تو بہت ساری چیزیں بولیں گے. آپ کو پتا نا کہ جہنم کی آگ بولے گی اور مختلف چیزیں. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا, یعنی دنیا میں جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری زبان کو بولنا سکھایا, وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ, اور نہیں تھے تم چھپ سکتے. تَسْتَتِرُونَ سطر سے, اور بعض نے اس کا معنی ڈرنے سے بھی کیا ہے, اور جو تم ڈرتے تھے. لیکن تَسْتَتِرُونَ کا لفظی معنی بظاہر چھپنا ہی ہے. اور نہیں تم چھپ سکتے تھے, یعنی نہیں بچ سکتے تھے اس بات سے, اَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ, کہ گواہی نہ دیں تم پر تمہارے کان, ولا ابصارکم ولا جلودکم, اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری سکنز, یعنی تمہارے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہمارے خلاف ہمارے اپنے ہی اعضاء گواہی دیں گے. اور اگر دیکھا جائے تو انسان جب چھپ کے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو کبھی یاد نہیں رہتا کہ میں اپنے ہی جسم سے نہیں چھپ سکتا. جن ہاتھوں سے غلط کام کر رہا ہوں, یہ ہاتھ ہی اگر بول پڑیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے نا کہ انسان زبان سے ایک گناہ کا انکار کر رہا ہوگا اور ہاتھ بول کے کچھ اور کہہ رہا ہوگا. یعنی جرائم کرتے وقت تمہیں کبھی خیال نہیں آیا تھا, چھپ کے غلط کام کرتے وقت کبھی تمہیں خیال نہیں آیا تھا کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہاری خلاف گواہی دیں گی. ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, لیکن تم تو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اعمال سے واقف ہی نہیں ہے. اور نہیں تھے تم چھپ سکتے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں, لیکن تم نے سمجھا کہ اللہ جانتا ہی نہیں تمہاری بہت سی باتوں کو. یعنی اللہ کی حدیں توڑتے ہوئے, اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تم کیا سمجھا کرتے تھے؟ کہ اللہ کو نہیں پتہ چلے گا. کیونکہ جس انسان کو پکا یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, پھر وہ نہیں غلط کام کر سکتا. ہمارا ایمان ہی اس وقت کمزور ہوتا ہے جب ہم لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جسم بھی بول سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں جانتا ہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حرم کعبہ میں تین آدمی بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تینوں میں سے دو قریش کے تھے اور ایک ان کا برادر نسبتی تھا جو ثقفی تھا. تینوں بہت صحت مند توندے نکلی ہوئی مگر عقل کے سب پورے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا, تمہارا کیا خیال ہے, اللہ ہماری باتیں سن سکتا ہے؟ دوسرا بولا, ہاں اگر اونچی آوازیں بولیں تب تو سن لیتا ہے, اور اگر آہستہ بولیں تو نہیں سن سکتا. تیسرا کہنے لگا, اگر وہ اونچی آواز کو سن لیتا تو آہستہ آواز بھی سن سکتا ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کیسے سمجھتے تھے کہ چھپ کے جو کام کرو گے تو وہ کوئی نہیں دیکھے گا؟ تم کیوں سمجھتے تھے؟ ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ, اور یہ تمہارا گمان, الَّذِي ظَنَنْتُمْ, جو تم نے گمان کیا, بِرَبِّكُمْ, اپنے رب کے بارے میں, اَرْدَاكُمْ, اس نے تم کو ہلاک کیا. تمہارے اپنے رب کے بارے میں اس غلط گمان نے ہی تو تم کو ہلاک کیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے. اچھا, یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے, اور وہ یہ کہ انسان کو اپنے رب کے بارے میں اپنا گمان ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے, ورنہ اگر گمان اچھا نہ ہو تو انسان ہلاکت کا شکار ہو سکتا ہے. کیونکہ یہاں گمان کو ہلاکت کا سبب بتایا جا رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گمان کا ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ہے. کسی انسان کے بارے میں اگر آپ کا گمان اچھا ہوگا تو آپ کا طرز عمل اس کے ساتھ, آپ کا رویہ, آپ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوگا, اور اگر گمان برا ہوگا تو معاملہ بالکل مختلف ہوگا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا ہے تو آپ کا رویہ کچھ اور ہوگا, اور اگر گمان اچھا نہیں تو بالکل ہی کچھ اور ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ ہم میں سے جو شخص جیسا عمل کر رہا ہے نا, اچھا یا برا, اس کا 100% انحصار اس کے اس گمان پر ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں قائم کر رکھا ہے. جیسا آپ کا تعلق ہے نا اس سے, آپ کا عمل ویسا ہی ہوتا ہے. جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اتنی ہی آپ کو اس کے راستے میں قربانی کرنا آسان ہوگا. ابھی مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی تھی, اگر آپ کو واقعی اعتماد ہے نا اس پہ اور یقین ہے کہ وہ اجر ضائع نہیں کرے گا تو اس کے پاس مال رکھواتے ہوئے آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا. ایک بچے کو دیکھے نا آپ, اس کو ماں پہ اعتماد ہوتا ہے نا, تو سب سے چیز لا کے چھپا کے ماں کو کہتا آپ رکھ لیں میری, تاکہ کوئی لے نہ لے. کیا وجہ ہے وہ اس کو لا کے کیوں دے رہا ہے کہ آپ رکھیں, آپ سنبھالیں اس کو, اعتماد ہے نا. اور اگر اسے پتا ہو کہ نہیں یہ خائن ہے تو کبھی نہیں رکھوائے. ہمارے تمام انسانوں کے ساتھ, دائیں بائیں جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ سارا ان کے بارے میں جیسا گمان ہے اس پر مبنی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے, اس کی عبادت میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اچھا برا, وہ ہمارے گمان پر مبنی ہے. تو ان مشرکین اور کافرین کا گمان اچھا نہیں تھا, ورنہ یہی جو تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کر رکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ساری باتیں کوئی نہیں پتا چلتی اور نہ سب پہ سزا دینے والا ہے, اسی لیے تو تم کو ہلاکت میں پہنچایا. حدیث میں آتا نا, انا ان ظن عبدی بی, میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی اس کا میرے بارے میں معاملہ ہوگا, اور اسی گمان کے مطابق میں اس سے سلوک کروں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی میں کوئی نیک کام نہ کیا, اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی, میری لاش کو جلا کے آدھی رات دریا میں بہا دینا اور آدھی ہوا میں بکھیر دینا. اللہ کی قسم اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسی سزا دے گا جو سارے جہانوں میں کسی کو نہ دی گئی. اللہ تعالیٰ نے دریا اور ہوا کو حکم دیا, اس کے سارے اجزاء اکٹھے کیے اور پھر اپنے پاس حاضر کر کے اسے پوچھا, تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا, اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ کام تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ ہم نے کیا دیکھتا ہے, ان اللہ لا ينظر الى صوركم, اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا, تمہارے مال نہیں دیکھتا, تمہارے اعمال اور تمہارے قلوب کو دیکھتا, دل دیکھتا ہے, اور دل میں ہی تو گمان ہوتا ہے. تمہارا اپنے رب کے بارے میں کیا تصور ہے, کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں؟ تم اس سے مایوس, اسی لیے کہتا نا مایوسی کے اوپر کہ نہیں بخشے گا, نہیں بخش سکتا. اسی لیے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے صرف ڈرانا نہیں چاہیے. ہمارے ہاں دین کی تعلیم میں خصوصی طور پر جو ایک نیگیٹو عنصر شامل ہے وہ کیا, ہمیں صرف ڈرایا جاتا ہے نا. دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. اچھا امید کس چیز کا نام ہے؟ امید بھی کسی کو کہتے ہیں نا, کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے کہ میرا یہ کام وہ ضرور کر دے گا. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسی آپ امید رکھتے ہیں, جیسا آپ کا توکل ہوتا ہے, جس طرح کی اس سے گفتگو کرتے ہیں, جس طرح کی آپ کی اس سے کمیونیکیشن ہوتی, چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس سے بہت بڑی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے رب سے درست تعلق کے لیے اپنے گمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ گمان, وہ سوچ جو ریئلٹی پر مبنی ہو, نہ کہ توہمات پر یا خواہشات پر. کیونکہ جس طرح کا گمان ہوگا اسی سانچے میں پوری زندگی ڈھل جائے گی. فَإِن يَصْبِرُوا, پھر اگر وہ صبر کریں, فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا, اور اگر وہ توبہ کریں, رب کو منانا چاہیں, فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ, تو وہ توبہ قبول نہ کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیں گے کہ منا کے جنت میں چلے جائیں تو اس وقت یہ نہ کر سکیں گے, ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس میں صبر کریں یا نہ کریں اسی میں رہنا ہوگا. یہ لفظ ہے نا یستعتبوا, عین تے بے, عتاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ناراضگی کے. اور استعتاب ہوتا ہے ناراضگی دور کرنے کے لیے میٹھے انداز میں خفگی کا اظہار کرنا, یعنی میٹھی سرزنش جس کو کہتے ہیں، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی رضامندی کی طرف بڑھنا اور مان جانا، یعنی استعتاب کہتے ہیں ناراضگی کا سبب دور کر کے روٹھے ہوئے کو منا لینا، لیکن وہاں پر یہ نہیں ہو سکے گا، قیامت کے دن کوئی رب کو راضی نہ کر سکے گا، جس نے کرنا ہے آج کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔